Ani faqartek, kbir fi ċkunitek, taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib. Campus FM jipprezenta Ani faqartu. Sensiela fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Kitba Dr. Charles Briffa. Produzzjoni Slim Buħaġar, Charles Briffa. Nsell bilkom jina Slim Buħaġar nilqawkom għal edizzjoni oħra tal-programm Ani faqartu. Flimkien miegħi għandi fl-istudio lil Dr. Charles Briffa li minn ġimgħa għal ġimgħa ikun magħna dejjem b'tarif interessanti li jitrattaw il-varjetajiet tal-Malti fuq sma differenti. Illum Dr. Briffa nitkellmu dwar il-lingwa ta' xjenza, l-astronomija. Mod ġenerali, nistgħu nitkellmu dwar din il-lingwa ta' xjenza? Mela, mod ġenerali, mbagħad ngħaddu għal-lingwa tal-astronomija wara. Għax inti saqsejt fuq il-lingwa ta' xjenza, dak huwa importanti għaliex hemm ċerti karatteristiċi li kull fejn kull meta tidħol ix-xjenza min ikun qed jikteb kważi jżomm magħhom. Issa tinsiex aħna qegħdin nitkellmu mod ġenerali. Ħa naraw daqsxejn xuħut minnhom dawn karatteristiċi, mbagħad aħna u nitkellmu u naqraw għal benefiċċju ta' semmija s-siltiet li għażilna ikunu jistgħu jinnutawhom dawn u mbagħad inżidu magħhom. L-ewwel nett, il-lingwa ta' xjenza tatina idea wara l-oħra u kull idea trid issegwi lill-oħra b'mod loġiku. Għax qed fiha. Right? Rid ikun hemm dik il-loġika fiha. Element ieħor jew karatteristika oħra. Għandna l-użu ta' modifikazzjoni u kwalifikazzjonijiet. X'irrid ngħid? Jiġifieri jagħtina terminu min ikun qed jikteb il-lingwa ta' xjenza. U jipprova kemm jista' jkun jikkwalifikah u jimmodifikah. Jimmodifikah mhux ibidlu dan is-sens, imma iżid miegħu. Ikun qiegħed ibidlu, però mhux ibiddel il-kelma, imma ibiddel it-tifsira tal-kelma. Ftehmna? Bħal meta, per eżempju, jekk jiena ngħid talab, għandek tifsira. Imma jekk jien ngħid talab lil u talab għal, dik il-kelma li qed inżid jien qed timmodifika t-tifsira, f'dan is-sens qed nitkellem. Karatteristika oħra tal-lingwa tax-xjenza hija l-użu ta' termini komposti. Għandu bżonn jaqgħad ħafna, issa se nisimgħu ħafna minnhom dawn. Right? Elementi komposti, ġifieri kelma tingħaqad ma' oħra. Elettromagnetizmu. Elettromagnetizmu. Din għal fil-kitba ta' xjenza din tiġi kelma waħda terminu. Huwa pjuttost klim ġdid u xek. Klim ġdid għal-Malti, għal-Malti. Qed jaddattah u qed juri il-Malti li jista' jintuża. Għandna il-mekkaniżmi lingwistiċi, morfoloġiċi u sintattiċi illi aħna nistgħu nużawhom dawn. Jiġifieri, min jifhem it-terminu bl-Ingliż sa jifhmu bil-Malti. Imma l-Malti għandu l-mekkaniżmi tiegħu. Dak il-punt li qegħdin nippruvaw nagħmlu f'dawn il-programmi, jiġifieri aħna qed naraw daqsxejn kemm il-Malti huwa rek għaliex jista' jaqdi l-soċjetà tal-lum. Karatteristika oħra hija l-istrutturi li jkun qiegħed jikteb dak li qed juża l-lingwa ta' xjenza, ħafna drabi l-istrutturi ikunu kumulattivi. Jiġifieri, id-dettalji għax waħda mill-karatteristiki li semmejt fil-bidu jiena hija li kull idea issegwi l-oħra b'mod loġiku. Però kull darba illi tiżdied idea ma' idea oħra tkun qiegħda takkumula ftit iktar informazzjoni, tiġma ftit iktar informazzjoni, testendi daqsxejn iktar informazzjoni, right? Ma dak li jkun issemma qabel. Biex inti dejjem tieħu jew tibni l-istampa ftit ftit. Dan huwa elementi li sibniħ ukoll anke fuq smoħra. Imma fix-xjenza iktar u iktar issa hawnhekk qed isir b'mod ħafna iktar strettezza. Naturalment fil-lingwa tax-xjenza nsibu l-kliem tekniku, dak ma tistax tevita li jkollok, u mal-kliem tekniku tidħol il-karatteristika ta' l-ispjegazzjoni. Mbagħad hemm ħaġa li naħseb hekk semmejha jafu biha l-iktar li tissemma l-użu tal-verbi fil-passiv. Kemm jista' jkun min ikun qed jikteb ma jiktibx b'mod personali, imma jibqa' impersonali. Dr. Brefazi, l-astronomija għandna fil-fatt lingwa tal-astronomija bil-Malti. Iva, għandna. U għanna għaliex inkitbu xi kotba, mhux wisq imma inkitbu xi kotba. Jiena hawnhekk. Huwa kamp speċifiku dan? Iva, għalhekk għażiltu biex ma nibqgħux nitkellmu fuq il-lingwa tax-xjenza b'mod ġenerali imma nispeċifikaw. U forsi l-ġimgħa d-dieħla jkollna ċans ukoll mix-xjenza ngħaddu għat-teknoloġija, allura terġa' nkomplu nispeċifikaw, imma dik għall-ġimgħa d-dieħla mbagħad nitkellmu fuq għadin. Meta inti qed titkellem fuq kamp wiesa, xjenza xaħna nifhmu. Imma jekk naqbdu xjenza medika għandna strutturi, għandna reġistru differenti mix xjenza tal-astronomija, minn mix xjenza li nsibu fin-natura, xjenza naturali, ftehmna għandek xjenzi differenti biex nifhmu. Issa jiena għażilt l-astronomija għaliex huwa ħafna speċjalizzat dan il-qasam. U l-eżempji li sanieħu huwa mill-ktieb tal-professur Frank Ventura, l-astronomija f'Malta tal-kullana kulturali. U ħanibda daqsxejn billi nuri, nipprova silejn mhuwiex bekk għal jekk għandniex lingwa tal-astronomija, right? U naturalment it-tweġiba se tkun il-kumplament tal-programm fil-fatt. Imma hawn qed tidħol karatteristika importanti. Minħabba illi l-qasam huwa ġdid ħafna fil-Malti, huwa ġdid ħafna x'l-astronomija li tista' tistudja. Fil-Malti ġifieri spjegata fil-Malti. Hemm il-kittieb iħoss li jrid iħaddem il-libertà li tippermettilu il-karatteristika tad-definizzjoni. Xi tfisser? Jiena għad li fil-karatteristika waħda mill-karatteristiċi tal-lingwa tax-xjenza hija li hu jispjega kull terminu li juża. Issa hawnhekk qed nidħlu f'qasam ta' kif jispjega x'inhi definizzjoni. Definizzjoni tista' tkun xotta, ma tista' tkun elaborata. U hawnhekk għażilt eżempju ta' kif jista' jkun li tkun elaborata. Fil-bidu konna spiegajna aħna l-istil ristrett, l-lingwa ristretta u l-lingwa elaborata. Aw, sa jkunna dan il-każ. Però il-punt li qed ngħid huwa ta' definizzjoni estensiva. Ħanati eżempju. Dana il-professur Ventura iħoss fil-bidu tal-ktieb li jrid jagħti definizzjoni ta' x'inhi astronomija. U jibda b'din is-sentenza. L-astronomija hija dik ix-xjenza li tipprova tifhem dak kollu li hemm fin-natura il fuq mid-dinja u li lin minna sal-ibat irkejjen tal-univers. Hija tajba, però mhux biżejjed u tantu hekk illi jkompli. U jien sa nkompli naqra dak illi qed ikompli jispjega l-professur Ventura. Tinsiex, dina aħna qegħdin nagħmlu l-karatteristika ta' definizzjoni estensiva, ġifieri l-espansjoni ta' tifsira. Mela, wara dik l-ewwel sentenza, parti mid-definizzjoni ikompli jgħid hekk. Għalhekk, mill-ewwel wieħed jifhem li l-oġġetti li jinteressaw lill-astronomi tant huma l-bogħod mid-dinja li kull għarfien dwarhom jista' jinkiteb biss mill-enerġija li jagħtu jew jirriflettu. L-iktar forma ta' enerġija li nafu biha huwa d-dawl. Iżda huwa biss parti żgħira minn spektrum sħiħ ta' dik l-enerġija li jarmu l-atomi tal-oġġetti madwarna u li tissejjaħ enerġija elettromagnetika. B'xorti tajba fis-seklu 20 inħolqot ix-xjenza u t-teknoloġija meħtieġa biex dik l-enerġija li ma nistgħux naraw b'għajnejna naqbduha u nkejluha b'metodi u b'istrumenti adattati. Hekk insibu ir-radju teleskopji li jaqbdu firxa wiesa tal-spektrum elettromagnetiku u teleskopji għar-raġġi X fost oħrajn. L-iżviluppi tal-fotografija jagħmlu wkoll biex jinkisbu ritratti ta' oġġetti li jagħtu enerġija li ma tidhirx bih bajnejna. Mit-tarif miksub dwar l-oġġetti li naraw fl-ispazju nistgħu nibnu stampa tal-univers li ngħixu fih. Dan ma jsirx sempliċement għal kurzita, iżda l-għan aħħari tal-astronomija huwa li nifmu kif dak kollu li naraw fin-natura jintrabat u jintiseġ fl-imkien fi struttura waħda. F'dik li tissejjaħ kosmoloġija. Hawnhekk f'dan il-paragrafu għandna id-definizzjoni imwessa kemm jista' jkun u anke il-metodi ta' riċerka illi l-astronomu għandu bżonn. Biex min ikun qiegħed jipprova jifhimha, għax din issa hija definizzjoni teknika, mhux mod ġenerali. Irid ukoll jifhem l-għodda li għandu bżonn u l-kittieb ħass li dik l-għodda bħal-fotografija u r-raġġi X eċetera huma parti mid-definizzjoni ħalli inti tifhem x'huma l-provi ta' dak li ikun qed jipproduċi. Klim tekniku fil-qasam tal-astronomija li forsi kien ikun aktar faċli kif użhom bl-Ingliż, però hawnhekk il-mod kif qed tinħadem il-lingwa, jiġifieri qed naraw li kellha tiġi anke kreata lingwa apposta għal dan il-qasam li hija xi ħaġa verament interessanti. U sabiħ tagħha Silejn huwa kif dan il-klim tekniku li inti qed tiffoka fuqu daħal b'mod naturali ta' mas fis-sentenza Maltija. Dan din hija parti mill-ħila tal-kif. X'ħafna drabi ċertu kliem noħduh for granted u ngħiduh bl-Ingliż. Ekku, eħe. ċertu kliem tekniku speċjalment fejn tidħol it-teknoloġija. Ija, mbagħad isu meta inti tkun qed tiffoka bi-studju fuq, jibda joħroġ li huwa sforzat fil-fatt. Imma meta inti taġnu dak il-kliem fl-istrutturi Maltin, għax tinsiex li l-lingwa hija sistema u struttura. Meta inti tinqeda bis-sistema u mbagħad iddaħlu fil-vina ta' l-istruttura Maltija, kif inħadmet hawnhekk terminoloġija, jinsema ħafna aħjar. Issa tgħid li ma dawka jinftehmu min jinteressaħ dan is-suġġett. Minu mitħla eżattament dan is-suġġett. Sa jkun bniedem daqsxejn kolt. Bniedem li mhuwiex ta' skola, mhux sa jdur għal ktieb bħal dan la bl-Ingliż u laqas bil-Malti, nimmaġina, nifhemu, imma min kapaċi jifhem terminu bl-Ingliż astronomiku sa jifhmu bil-Malti meta moti bixra Maltija. Issa, mela jiena nitkellem fuq din id-definizzjoni speċjalizzata. U semmi għandu naw kemm tawwal il-kittieb f'din id-definizzjoni, però dik hija nofsa. Biss għadha mhijiex lesta ikompli jitfa l-elaborazzjoni tad-definizzjoni. Jiġifieri t-tieni parti hija l-elaborazzjoni ta' din id-definizzjoni illi hija wkoll parti minnha. Però sanħalli fidejk Silejn biex taqra, ok? Tajib. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, l-astronomi jistudjaw kull forma u struttura ta' materja mill-iżgħar farka sal-ikbar waħda possibbli li huwa l-univers u mill-aktar materja kiesħa sadik bl-ogħla temperatura immaġinabbli. Dan ifisser li l-astronomi jistudjaw mill-li ċkentraba li tinbidel f'kewba feġġejja jew meteora hekk kif taħbad mal-atmosfera tad-dinja u oġġetti li dejjem jiżdiedu fil-kobor bħal-kometi, il-qmura, il-pjaneti, il-kwikeb individwali u fi gruppi, isħab enormi ta' gas u trap li minnu jiffurmaw il-kwikeb, il-galassji li kull waħda minnhom jista' jkollha xi 100,000 miljun kewba, sal-gruppi kbar ta' galassji li jiffurmaw l-univers kif nafu illum. Il-materja ikolla karatteristiċi differenti skont it-temperatura tagħha u fl-univers l-astronomi jsibu materja b'firxa kbira ħafna ta' temperaturi. Hekk insibu astronomi li jistudjaw oġġetti kesħin li għandhom temperatura ta' anqas minn 270 grad ċentigrad taħt iż-żero, jiġifieri xi 3 gradi biss ogħla mill-aktar temperatura baxxa li tista' teżisti skont il-liġijiet tal-fiżika. Waqt li l-astronomi oħrajn josservaw oġġetti b'temperatura ta' miljuni ta' gradi ċentigradi. L-enerġija elettromagnetika li ġejja mill-ispazju u li tifforma firxa kbira ta' raġġi viżibbli u inviżibbli kif ukoll mewġ elettromagnetiku li jinqabad bir-radar jew bir-radju. Kif semmejna aktar il fuq, din il-firxa tissejjaħ l-ispektrum elettromagnetiku u jinkludi d-dawl kollu li nistgħu naraw bajnejna bħala parti żgħira minnu. Jinkludu wkoll ir-raġġi gamma, ir-raġġi X, id-dawl li lin mill-vjola jew ultravjola, id-dawl li lin mill-aħmar u ħafna daqsijiet ta' mewġ elettromagnetiku li jinqabad bir-radju teleskopji u bir-radar. In-natura, id-daqs u l-istruttura tal-ispazju li hemm bejn il-kwikeb, bejn il-galassji u bejn il-gruppi ta' galassji. L-astronomi jistudjaw ukoll kif id-daqs tal-ispazju kiber minn meta nħoloq l-univers xi 13,000 miljun sena ilu sal-lum u jekkux ser jibqa' jikber għal dejjem. Sewa, mela hemmhekk bej dak li rajt jiena u dak li rajt inti silejn hemmhekk għandna dik li qed insemmi jiena d-definizzjoni estensiva ta' x'inhi astronomija. U ħa t-tul biex jispjega. Però ħalli nisiltu daqsxejn l-karatteristiċi li rridu naraw ħalli anka naraw daqsxejn xi tfisser meta tgħid lingwa ta' l-astronomija. Li wonet hemm reġistru, dan huwa parti mir-reġistru tal-astronomu, all right, u li bil-fors irid juża il-ħsieb ta' xjenza kif ix-xjenza ġalek inti torganizza l-ħsieb tiegħek għaliex parti mis-sigriet ta' lingwa tajba meta inti qed tikteb fil-qasam li inti tifhem il-ħsieb ta' dak il-qasam li inti tkun qed tikteb fih. Alright, kif irid ikun organizzat meta tkellimna pereżempju fuq il-riċetti, il-ħsieb irid ikun organizzat forom osra, għax għandek ħafna istruzzjonijiet. Hawnhekk m'għandix istruzzjonijiet, mela m'għandix bżonn ħsieb qasir, għaw għandna bżonn ħsieb iddettaljat. U l-kittieb dak illi għamel hawnhekk. Issa barra milli nsemmu t-terminoloġija illi kien hemm, naħseb illi semmija innutaw ċerti termini li bil-fors issibhom mal-astronomija bħal galassja, kwikeb, meteora, kewba feġġejja. Dawna huma parti mit-terminoloġija. Però insibu affarijiet oħrajn. Per eżempju, għandna l-użu ta' xi plural li mhuwiex tas-soltu. Aħna mdorrijin inħarsu lejn il-qamar. U aħna fid-dinja tagħna għandna qamar wieħed. Però l-astronomu jitkellem fuq mura, għandu bżonn il-plural. U il-plural għall-astronomu huwa importanti għaliex hemm pjaneti li għandhom iktar minn qamar wieħed. U allura meta jitkellem anka fl-ispettru l-kbir tal-astronomija irid jiddistingwi u jaraf dak li hu bejn dak li huma mura u dawk li huma pereżempju kwikeb. Għandek dik id-differenza. Karatteristika oħra li jidilli li spiċċajt sewwa, li spiċċajt biha inti, wa l-użu ta' nor ta' numri enormi fil-Malti, sa meta jtnajt fil-Malti, jen mux fil-Malti modern, għax il-Malti modern, nissa imdorrina ħna bil-miljoni, l-lum il-Maltin kulħad bil-miljoni, ta' jdix ta' xiex il-miljoni, imma niddelettaw bil-miljoni. Pero il-Malti tradizjonali, rari kont tisma dik li jinti spiċċajt biha, inħoloq l-univers xi 13,000 miljon sena ilu. 13,000 miljon sena, insomma nkallu, da' xej diffiċli biex nimmaġinaw 13,000 miljon sena. Għandek dawk il-numri il-gbar. Barra minn hekk hemm ukoll anke dik iċ-ċifra li tajt inti tal-ċentigradi, 270 ċentigrad taħt iż-żero. Estra aħna hawnhekk bil-kemm tinżel sa żero, ħasib wara 270 taħt iż-żero. Ma tantx timmaġinhom anke kieku taqrhom f'lingwa oħra. Imma il-Malti qiegħed ifissirhom fi kliemu dawk ukoll. Mela huma numri enormi għal kuntest Malti. Anka il-fatt li il-kultura tagħna mhijiex kiesħa daqshekk, jiġifieri hemmhekk tilab ukoll il-parti tagħha. Karatteristika oħra minn dak il-li qrajna sewa hemm l-użu kontinwu ta' l-ispjegazzjonijiet. Jiena qed ngħid hawnhekk li din hija definizzjoni estensiva. Però għandu bżonn ukoll li fiha din id-definizzjoni estensiva ikollu kull darba elaborazzjonijiet ta' dik id-definizzjoni permezz ta' dawn l-ispjegazzjonijiet li jridu joħolqu d-distinzjonijiet u ħafna minnhom distinzjonijiet fini. Pereżempju, nsibu differenza bejn għax dawna issemmew enerġija elettromagnetika. Enerġija elettromagnetika. Mbagħad jagħmellek mewġ elettromagnetiku. Mbagħad tarġa' jagħtina l-spektrum elettromagnetiku. Qed jagħmel differenza bejn qed jagħżilhom dawn. Imma hu bħala espert, avolja aħna maħniex esperti nifhmuhom u forsi ngħidu iva issa jkun hemm xi differenza, imma l-espert qed joħroġhom. Nażlu wkoll bejn raġġi gamma u raġġi X. Per eżempju, dik hija wkoll parti mill-ispjegazzjoni li jrid jagħti. Hemm jażel bejn għamli differenti ta' dawl. Għandna d-dawl ultraviola, ħafna minna nafuh bl-Ingliż ultraviolet, UV, mhux hekk. U dawl infrared. Ftehna, jiġri għandek din id-distinzjoni bejn it-tip ta' dawl illi jista' jaffetwa anka lid-dinja tagħna. Nifhmu wkoll li hemm differenza bejn radio teleskopju u radar. U bejn kometa, qamar, pjaneta u kewba. Dawn huma wkoll parti mit-terminoloġija tal-astronomija ta semmejna qabel. Alright? Fiha wkoll ninnotaw il-klim kompost semmejnih qabel ukoll. Ninnotaw l-użu qawwi ta' gruppi nominali. Ninnotaw ukoll u dan hawnhekk jorbot mal-moħħ, mal-ħsieb kif jaħseb, l-irbit ma' xjenzi u disċiplini oħra, pereżempju, hawnhekk insibu rabta mal-fiżika, mal-kimika, mal-matematika, mal-ġeografija, għaliex l-astronomija għandha bżonn dawn l-oqsma kollha. Ftehna? Issa b'dawn il-karatteristiċi u hemm oħrajn, alright, l-astronomu ikun jista' ikun tekniku ukoll fid-deskrizzjonijiet tiegħu. Ħa nieħdu eżempju kif jispjega l-kejl tal-longitudni. Issa ħa nisimgħuk taqra din is-silta ħalli nkun nafu x'aħna qegħdin ngħidu. Niftakru li l-longitudni tinstab mid-differenza fil-ħin lokali bejn postu ieħor. Jekk id-differenza fil-ħinijiet tkun ta' sija, din tkun tfisser differenza ta' 15-il grad fil-longitudni. Dan jiġri għaliex id-dinja iddur dawra sħiħa ta' 360 grad fuq annifisa kull 24 sija, jew 15-il grad kull sija. Smajta il-matematika kif ħarġet, illi iddur fuq annifisa kull 24 sija. F'postijiet oħra però ikollu joħloq il-lingwa tiegħu wkoll. Ġifieri hemmhekk dikha biex ngħidu hekk importa ukoll hija ħolqien tal-lingwa dik ukoll. Imma hawnhekk bħal dal-eżempju li ġej Sanaraw qed joħloq il-lingwa tiegħu, f'dan l-eżempju li ġej, il-kittieb astronomu qiegħed jispjega il-kwikeb feġġejja. Ħana ġew nisimgħu lil-Silejn taqra. Il-kwikeb feġġejja jidru kuljum ġejjin minn direzzjonijiet differenti fis-sema. Dawn jissejħu kwikeb feġġejja sporadiċi. Iżdem żminijiet tas-sena meta ikun hemm bħal raxxa ta' kwikeb feġġejja kollha donnhom ħerġin minn punt wieħed fis-sema imsejjaħ ir-radjant. Kull raxxa ta' kwikeb feġġejja bħal din tieħu l-isem tal-kostellazzjoni fejn jinstab ir-radjant. L-iktar raxxa magħrufa hija dik tal-Perseidi li sseħħ fil-bidu ta' Wissu. Minħabba li l-attività tal-Perseidi tilħaq l-ogħla livell għall-ħabta tal-festa ta' San Lawrenz, dawn il-kwikeb feġġejja ġieli jissejħu id-dmuħ ta' San Lawrenz. Minn barra li osservaw din ir-raxxa kull sena meta l-qamar jew is-sħab ma jtelfux, matul is-sena il-membri tal-għaqda josservaw ir-raxxa tal-kwadrantidi fil-bidu ta' Jannar, tal-Liridi f'April, tal-Età Akwaridi fil-bidu ta' Mejju, tal-Orjonidi fit-tielet ġimgħa ta' Ottubru, tal-Leonidi f'nofs Novembru u tal-Ġeminidi f'nofs Diċembru. Għattara, il-lingwa hawnhekk hija mimlija termini tal-astronomija. U kollha il-lingwa tagħmel distinzjoni bejn terminu wieħor. Għax hija importanti. Issa biex nagħtu eżempju forsi u nagħlqu bih. Rajt ukoll ta' dan il-punt li trid ikollha tagħmel distinzjoni, għax b'dawn id-distinzjonijiet iktar tissaħħaħ il-qawwa tal-lingwa bħala reġistru, bħala varjetà. Ħansemmu it-termini li għandhom x'qasmu makel jew direzzjoni li jintużaw fir-reġistru tal-astronomu. Din il-lista li sanati huma kollha termini li juru jew direzzjoni jew kellha kejl. Rajt, pereżempju għandna azimut, deklinazzjoni, u mbagħad għandna deklinazzjoni magnetika, kulminazzjoni, magnitudni, ascensjoni retta, parallassi, precessjoni, koordinati ġeografici u astrometrija. Dawn huma kollha qed juru xi direzzjoni jew kejl. Dr. Briffa, kena suġġett interessanti l-lum fejt kellimna dwar il-lingwa ta' xjenza, dwar mod partikolari dwar l-astronomija l-ġimgħa d-dieħla, ħanitkellmu dwar il-lingwa ta' teknoloġija marittima. Mela nagħmlu appuntament għall-mistennija tagħna, għall-palum ġimgħa fl-istessin, grazzi li kontu magħna minn Campus FM, inselmulkom.